Aquí seguimos, no 104.6 de FM, para todos vostedes, intentando que pasen estas dúas oriñas de radio en galego, acompañadas pues con ese pouquiño de música que hemos escollendo para que todos... Que sempre imos adobando un pouquiño. Eso é. E ademais, pois, nas datas que estamos, pois... Que mellor. E falando de música, teño que darlles unha noticia. Sabedes que en Galicia celebrase cada ano, bueno, últimamente, nos últimos anos, celebranse eventos moi importantes musicais, pero relacionados entre sí coa gastronomía ou con eventos máis ben de bebercio, máis que de bebercio, de catas especiais de música, non? Hombre, é que claro... Se facemos en Galicia, e penso que en moitos outros sitios, eu penso que nestes casos entre Galicia e Andalucía saben apreciar moi ben, acompañados dun viño, o cante, a música, e en Galicia hai tamén eso, de facéndose catas de viños ou tapeando así en certas tabernas, pois tamén se acompaña con música, bueno, axuda. Pois bueno, pois resulta que a famosa adega Martín Codas últimamente ven facendo, pois dende o ano 1978 ven realizando os premios Martín Codas de música. Sí. Pois este ano dedicáronlle ou recoñecéronlle como galardón honorífico nestes premios Martín Codas a banda NHU. NHU é un grupo que recoñecido en Galicia por o seu labor con relación ao rock, sabes? É un grupo de rock galego. O galardón organiza a Asociación de Músicos a Vigo apunta que o grupo foi un proxecto musical avanzado do seu tempo, aglutinador dunha xeración de músicos inquedos, inconformistas e integrados a un proxecto minoritario underground e carente de referentes próximos. Bueno, parecenos interesantísimo que non se premie, por exemplo, a música clásica, que non se premie o... Sí. Que tamén, din que tamén, pero o feito de que un grupo musical dedicado ao rock que nunhas adegas, bueno, adegas... De tanta trayectoria, de tanto renome. De renome do viño albariño. Exactamente. Pois recoñezan, lle den un galardón honorífico a Martín Codas, premios Martín Codas da Música a banda NHU. Bueno, pois interesante, non? Bueno, que iso, pois o ser rock galego, pois tamén está dentro do que é o panorama da música galega, rock, jazz, a música clásica, como ben falabas ti antes, sí. Pois tamén está dentro, porque Galicia ten moito aguchado de música clásica. Pois ben, estes premios galardóns entregaránse o día 17 de decembro. Para que teñan todos vostedes unha idea de como vai isto, un total de 356 proxectos musicais galegos participan no certame. Entre seleccionaránse moitísimos mediante votación do propio sector, 54 finalistas nunha segunda rolda, os gañadores en cada unha das 15 categorías, máis nos premios Organistrum, dedicados a salas, festivais e espazos de comunicación social, comunicación musical, pois levarán adiante eso, entregarán precisamente o día 17 de decembro. Mira, pouco antes de Nadal. É un regaliño. Bueno, pois intentaremos poñernos, que ellos fan. E intentaremos poñernos en contacto con xente que este relacionada e que teña importancia, que teña pois certa responsabilidade nestes premios e que nos digan como van e como sería a súa trayectoria. Bueno, de momento imos a continuar con máis música, xa que temos aí preparada. Sí, o que tiñamos prometido, vámoslle a ofrecer unha comunicación. Está máis pertiño, aí en Badalona. Iremos a Badalona a falar con Juan. A ver si podemos. Con noso amigo Juan. Vale. Música, pois, de seguida conectamos. Pida canto teño sogra ca de ser con condición. Que si este ano non morre a tiro polo balcón. che ho a moda de echar las sueras al mar. Miña sora condanada está aprendiendo a nadar. Ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Temos unha selección musical interesante, ¿eh? Sí, sí, hoxe, esta sí. Era Radio Cos. Ti coñeces de Radio Cos. Ti coñeces a Braiadiño escoitando. Ti coñeces a voz deste sí. Dun deles, non? Sí, exactamente, de o irmão de Rosa Cedrón. De Rosa de... Que era o que cantaba. Que é un deles, digo, son dous grandes sí, grandes artistas, desde logo. Percusionistas e voces recollidas. Sí, exactamente. Xa temos outro lado do fío telefónico o noso comunicante. Vamos a darlle boas tardes. Don Juan, boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. A vos por contar comigo. Bueno, eu nós temos que dicirche que hai que felicitarte porque continuades na teima, seguides traballando arreo, hai sí. Pouco presentastes a revista, bueno, hai pouco, non, no mes de maio, como cada ano, estiveste sí. Nese grande evento en Carballiño, aínda que pasado por auga, pero... Sí, bueno, pero evento... comendo pulpo debaixo dos paraguas. Sí, pero, sí, foi debaixo dos paraguas. Pero bueno, algunha queixa haberá que darlle a que la xente tamén por... Sí. Por certa organización ou desorganización, pero bueno, bueno o caso é que fíxose, non? Sei, a ver, foi é unha feira tamén que claro, vamos a facer. Choveu, xa bastante fastidiado estarían eles. Sí, exacto, sí, sí, sí, tamén. Pero bueno, é o que máis unha das anécdotas que máis me acorda é que en vez de beber viño, bebín auga viño. Porque explícoche por que era auga viño. Porque había un señor ao lado que tiña, e tiño paraguas, e estaba me pingando todo pa copa do viño, e viña. E sempre, nunca se me acababa, porque sempre tiña cheo. E claro, pero eu notaba que me sabía mal, hasta que me dei conta, digo, carai, pero sí, como acabo de beber, sabe, me raro viño, dicía yo compañero do lado. Dice, joder, pero se está caindo toda a auga pel. E claro, pedía auga viño. Claro, digo, jolín, como é bueno, esto? Pois, sí, sí. Anécdotas para contar, non? Sí, pero sí, bueno, estuvo ben despois bueno, de todo o que, bueno, sabes que cando chove todos os esquemas se rompen e, bueno, fastidia moito, pero pero ao final terminado pasando ben tamén. Home, bueno, ahora hai que darlle conhecimento e noticia a todos os nosos ointes e seguidores dos eventos que se están a realizar precisamente aí en na Asociación Agarimos de Badalona, que hoxe é un evento no que hai participación comunitaria, non? Pois sí, hoxe, bueno, xa como desde hai 18 anos que leva a entidade, pois estás facendo o tradicional concurso da panada do Roscón. Donde, bueno, como sabedes, xa vos teño contado máis veces, donde todos os socios, pois, fai a súa empanada en casa e dáse un premio a máis sabrosa, a máis original, e a mellor presentación, e o Roscón igual. E despois, xa, bueno, a ganadora, pois, levará un premio que se lle dará pa un ticket para, bueno, de valorar, ahora mismo non me acordo, pero é para comer na feira do pulpo ou un día por a semana. Cambiamos o sistema de, bueno, de que invirta tamén no centro ese dinheiro que coma ali. E, bueno, muy ben. Ya así estamos facendo. Entonces, agradece tamén aos socios moita participación que hai e a colaboración que teñen, pues, neste evento que facemos. Eso é, o sea, que é un concurso, así entre comillas, pero un concurso para os socios, e os socios disfrutan del, porque despois non somente se lle entrega o premio ao, bueno, o que gane, non, pero sino que todos os socios disfrutan de esa de ese xantar comunitario, é dicir, as empanadas repártense entre todos, sí, e todos disfrutan del, non? Sí, sí, despois xa probanse, valórase, faise a crítica, hai algún que saca así a puntilla, vos que un día será aquela, e, bueno, sempre hai... Sí, bueno. Ah, bueno, o momento de disfrutar dese momento é pasalo ben. Sí. Que é do que se trata tamén. E ademais, polo general, sempre hai algunha novidade, alguén que se atreve a facer unha empanada diferente con cousas que non está acostumbrado. Por exemplo, ano pasado nos vimos unha empanada de verduras. Sí. E outro ano, pois, empanada de raxo, pero con acompañamento diferente. É dicir, que todos os socios queren aportar o graucillo de arena e non se fai... Que se fai, que no. Sí tamén, por culpa do premio, non? Pero sí que se fai como se si fora unha irmandade de todos os socios que colaboran e participan e poñen o seu grociño de arena para que todos o pasen ben. E ademais, sobre este caso, pois, como esa que había de verduras, que ti ben sabes que temos probado hasta con grelos, comida con grelos, ahora en Lugo, pois... con eses sabores diferentes tamén os dan a coñecer. Claro. Tamén despois tamén hai outros detalles dos diseños, hai quen fai, por exemplo, unha payosa, o ano pasado fixeron un mapa de Galicia, e así. Sí, sí, e algúns sempre fan referencia precisamente a entidade, non? Exactamente. Sí, sí, Agarimos. Sí, está... Algúns hasta lle poñen uns politiños, uns paliños dicindo Agarimos. Bueno, e outro detalle tamén importante, non solamente se o disfrute da empanada, senón que despois o postre tamén se degusta. Exactamente. Posto que tamén hai concurso de roscón. Sí, de roscón. Exactamente. Que non todos son roscóns, pero que... Bueno, cada un, bueno, eu que sei, vai facendo o mellor que... Porque hai quen fai... Que sabe, e hai quen quer innovar, e outros contalle outras cousas, e así. Sí, sí. Que iso tamén é bon dentro. Algúns acompañanos con améndoas e todo. Exactamente, sí. Doces que, ademais, teñen... Algúns deles tiñan chocolate. Sí. Bueno. Sí. Bueno, que eso no se aproxima nada ao roscón, porque tradicional, sí, siempre se tratou de facer o que é o tradicional roscón, o que se facía na aldea, siempre. Sí, sí. Vale. Bueno, pero que a innovación, ou polo menos a participación, é moi importante, non? Bueno, sí. Para hoxe todo ese traballo tan importante. Despois, veña, contanos máis, porque de aquí ao magosto, pois hai moitísimos celebracións que tendes pensado, non? Sí, bueno, o día 8 de noviembre, pois temos previsto facer un festival solidario no Carrefour de Badalona, en recollida de alimentos para toda a que a xente necesitaba de cara a horas navidades. Sí. Recollida de alimentos, entón. Sí, faremos un festival solidario con as entidades de Badalona, onde tamén estará Rosalía de Castro, estará tamén a Casa Galega de Hospitalenos. O sea, xuntanza. Sí, bueno. Sí. Sí, xuntanza, faremos un paso ao final de todo como xuntanza, supoño. Muy bien, muy bien. Ben. Bueno, ese é o día 8 de novembro. Bueno, para o día 1 tamén haberá algunha cousa ou non? O día... O vindeiro fin de semana? No, o día 1 non temos previsto nada. Non. Bueno. Non, o día 1 pasámoslo o día 15. Aí está. Bueno, para o día 15 está acompañado tamén coa festa do pulpo, non? Desde que levamos siempre... quizá un dos que máis impuxo fun eu, de facela como ordorense, a castañada. Despois do día 11 de San Martiño. Exactamente, na semana do San Martiño. Como San Martiño creo que é o martes, sí. Nos facémola o sábado. Non se pode facer antes do santo. Claro. Non, nos non facemos nunca antes do santo. Ahí está. Porque igual se nos andan enfadando. Chao da festa se nos enfada, por eso nos chove. Bueno, pero bueno, y o día seguinte a festa do pulpo. Y o día siguiente é a festa do pulpo. Claro, pulpo. Bueno, pero aí tamén falaremos da castañada e... Yo a castañada falaremos das castañas e do bolo preñado tamén. Sí, que é a única entidade... Do bolo preñado que facemos. Que é a única entidade galega en Cataluña que o fai. Sí. Bueno, non sei se alguna máis o fai, non? Non, é a única, só te la única. Bueno. Nos vímolo facendo como cada ano. Ademais... Donde todos aqueles, bueno, os socios, toda a xente que, pues, que estei por ali no bar, se lle dá tamén un bolo, se dan as castañas a todos os clientes. Porque sempre traemos demais e, bueno, repartimos. Sí, xa nos temos constancia deso, que máis dunha ocasión estivemos por aí. Bueno, pois, desde agora mesmo quedades invitados tamén, como cada ano. Claro, eso faremos. A participar con nos para vidas castañas, bueno, de todo o que facemos. Sí, claro que sí, eso intentaremos. Tamén decirvos que estou moi agradecido que me veñáis a Empanado e Xurados. Ai, eso intentaremos, a ver si somos capaces de... A ver si algún ano me dan o premio a miña, a ver si vos podo comprar, ou non se pode. É que tú non... Se me escuita algún socio, xa me votas de presidente. Bueno, pero Juan, é que tú tes un pequeno defecto, non tes tarxetas negras, coño. Si tuveras unha desas, ao mellor, pois... Oye, pero eu tampouco sería capaz de decir... que non era miña, ou que non sabías onde viña. A mí si me das tú é miña, a mí si me das tú é miña. Porque tú dices que non sabías nada, joder, se te dan unha tarjeta e sabes que non é tú, que esperas? A miña. Eu non te preocupes que eu presumirei dela. Si me das, eu encantado. Deu máis, Juan. Seguro que sí, verdad. Hombre. Non era deles, pero se ven o número secreto, non? Para sacar cartos. Bueno. Bueno. Demo. Vale, no, escoita, agora fora bromas, o asunto da... Nos sentímonos moi honrados, eu polo menos, quizás Armando ainda ten máis razón de ser xurado, posto que el foi, pertenceu ao gremio, non? A hostelería, el era cociñeiro. Pero para min é unha honra. Hombre, eu de verdade... que me sinto, a la verdad, moi halagado, sin coñecerme de nada, coñecerme de pouco tempo, sempre que estou ali, sempre que desto, pois, síntome, pois, moi halagado, pero moito. Pero eu referíame que ele é coñecedor, porque ele é medianamente, bueno, pois, home, especialista. Pero eu son lambón. E a min, bueno, eu tamén me gusta lambera. E a min, como me presentan esas cousas, además feitas na casa, que non son exactamente, non son de fábrica, non son unha masa que se fai de calquera xito, sí. Senón que a fan mans cariñosas, traballadoras, non máquinas. Exactamente, mans traballadoras, e entonces, pois eu de gusto eso, pois non sei, hasta o último farangulla a min. Eu de verdade que bueno, síntome moi cómodo. É o feito de facelo o mellor posible, pero non sempre somos capaces de conseguilo. A ver, eu creo que unha persona ten que sentirse a gusto onde está, senón non, sí, non merece a pena facer nada. Si tú vas a un sitio e te demostran outra cousa, non, que te poñan malas caras ou que te poñan defectos, ou esta xente non se sinta a gusto. Nos o único que tratamos é de que a xente que nos acompaña, nos rodea, pues, que se sinta a gusto con nós, porque eso tamén está facendo o seu traballo e o seu esforzo por vir á entidade e facer cousas. No, no, a ver, aí está, eu xa te digo que para nós, eu concretamente eu sinto como necesito explicar cho e necesito dicir cho como unha cousa de agradecemento, non, pero que tamén sí, bueno, pero, comentando sí, sí. A ver, o agradecemento é mutuo, nós tamén estamos moi agradecidos que vos viñáis a nosa casa a colaborar connosco, entendes? Que ten que ser un sentimiento mutuo entre todos. Sí, sí, sí. E nos demostramos a vos tamén que queremos que estéis connosco. Bueno, eu, eso, transmito xo porque en realidad de que despois de facer a presentación dos premios e tal, e decir que cale foi o gañador e tal, en máis dunha ocasión que eu tiven a fortuna e a honra de poder estar, pois despois comentando cos propios autores, non? Sí. As cociñeiras ou cociñeiros, ningún deles me deu un puxo mala cara, ningún deles me dixo isto está mellor, isto está peor. E entonces eu síntome, pois eso, moi moi cómodo, vexo que é unha festa que bueno, que pódese decir entre eles mismos solidarios, porque sí, que toman de todo, proban de todo, sí, e salesles moi moi ben, moi ben. É unha maravilla. E ademais acompañado con viño que el Isidre Bos, non? Exactamente. Xos, verdad, Juan? Sí, a verdade é que sí. A ver, as cousas temos que facelas funcionar entre todos e o mellor posible. Eu sempre digo ao socio e a todos, non, a ver, que sempre hai que estar unidos. A ver, porque hai moitas veces que xente que non faz nunca, a ver, as cousas ao gusto deles. A gusto de todos, sí. Bueno. Claro, é que tan difícil porque hai xente que non é toda igual, hai xente que é transigente, outro non se pasa ni a mínima, sí, tens que estar sempre peleando, sí. Bueno, a veces dices, va, pues tiro con todo e deixo todo, pero tampouco despois xa, desde que pasa ese acaloramento, pues pensa fríamente e dices, bueno, pues non merece a pena porque, total, detrás de min hai unha xente pequena que é pura que estou traballando e é pura que hai que traballar, deixarse de tonterías, e digo moitas veces e continuo. Ajá, moi ben, moi ben. E yeah, sí, porque non sei como explicarlo, a veces é complicado tamén. Sí. Claro. Unha cousa que quería que me valoraras, como vai esa celebración que xa son, non sei, xa non as levo contadas, a cantidade de festas que facedes con respecto ao pulpo, non? Mm. Que non é somente pulpo, era nun comenzo facer unha exhibición de pulpada, pero ahora aí hai todo tipo de gastronomía galega, eh? Sí. Sí, creo que vamos na 66. Xa ves. Jolín. A 66, sí. Ben, non? Bueno, pues aí, mira, empezamos co pulpo. Unha destas creo que xa foi da que máis xente houve. Creo que igual había, según me dixo Xuxo, sobre unhas 400 personas sentadas. Jolín. A partidas que andaban dando voltas. Foi demasiado esta feira. Sí, está. Cada vez está facendo máis grande, non sei como vamos facer. Bueno, tedes un bon sitio de diante, se non chove, sí, pois mira. Un sitio bo. Claro, claro. Pero bueno, falábamos onde empezamos co pulpo, a tradicional o lacón, sí, todo aquí, claro, de Galicia. Pero bueno, hoxe, mira, o outro día chegaron unhos a pedir un cocido, puxo fillo un cocido. Claro, un claro. Cocido galego. Sí, sabes. Que se lle fixo ali, chamaron por encargarlo e por mira, pois puxo fillo un cocido. Claro. Despois xa tamén, non é solo a cociña da fora, sino tamén a cociña que temos dentro do bar, os turetos, claro. Hai quen quere que non pode comer o pulpo, donde se lle fai bacalao, sí. O sea que non hai problema. É moi extensa a cociña que ten, que fai Suso, que tivemos unha gran suerte con él. Hombre. Bueno, onde apostou tamén moito por nós, é por a Feira do Pulpo, e está traballando moito a Feira do Pulpo. Uh-huh. Está ben, está ben. Ademais, eso dalle tamén nome á propia entidade, a Garimos de Badalona, é unha das que punteiras nese aspecto fora de Galicia, non? Posto sí. que hai poucas que teñan sí. esa exposición de produtos galegos e de mostra e degustación. Sí. Gracias tamén a Suso, como bueno, por ser o diñeiro ou a persoa que o leva, pero que en realidade quen lle deu as pautas foi precisamente a Asociación Cultural, non? Sí, sí, está lle dando, a ver, a través del moita vida, porque nos tivemos moi mala suerte sempre coas persoas que regentaron o bar, non? Entonces, pues claro, cando está mal regentado, sí. a xente suele ir, se ven unha vez e non volve, pero é que agora a xente ven, estánse facendo, bueno, socios tamén, bastantes a conta deso. Uh-huh. Bueno. Bueno, e agora, mira, a través desto fixernos outro, bueno, ayer vinha a hacer unha proposición a través de facer o pulpo, non? Por aí nas feiras me dixen unha empresa aí para querernos levarnos para facer o pulpo por aí. Uh-huh. Ah, vale, unha mostra en feiras e demais. Sí, donde non nos dice, bueno, non sei, non está nada concreto, a primeira vamos a facer en zona. Aquí en Barcelona, non? No, aquí en Badalona. Ah, vale. A entidade na Pedra Galdós. Tiñamos previsto unha en... Pasa que vamos moi xustos para o Fuxel ou algo así era. Para facela, pero este fin de semana vamos moi xustos. Ajá. Para fin de semana, quere dicir, para o primeiro de novembro? Sí, pero esa non a vamos a facer. Vale. Non estamos ainda, sí. hai que preparar cousas e entonces non vamos a ir. Vale. Mm-hmm. Bueno, o sea que todos os que queiran que se chequen hoxe a tarde a Badalona para poder disfrutar dese traballo tan importante que facedes como festa, máis ben local e social, pero que, bueno, algún compañero... Sempre que pase alguén por ali, sempre se lle dá algo. Vale. E despois, o día 8, a festa solidaria, lóxicamente, sí. ese magosto solidario que facedes ali en Badalona, non? Sí. E despois, bueno, temos a última para finales de diciembre, para o 13 de diciembre, unha recollida de xoguetes nun teatro. Ajá. Faremos unha gala aos chavales, onde será un xoguete unha entrada. Uh-huh. Un xoguete unha entrada. Moi ben. Sí. Bueno, que podan dar o xoguete e a entrada non fai falta. Quero decir que a bueno, aportación... O que interesa é a aportación, non? Sí, bueno, a xente que queira ir ao teatro, claro. Claro. Bueno... Pois agradecemosche moitísimo, Juan, que seguro que terás que preparar cousas e estás facendo traballo con respecto a túa entidade, posto que preparando cousas para esta tarde, que sempre é un evento que, que leva traballiño, non? Sí, bueno, sempre leva traballo facer cousas, bueno, sempre quedan fallos, pero bueno, aí vamos peleando por facer o mellor posible. Sempre. Exactamente. Pois non bueno, a ganas de facelo ben sempre ya espomos. Pois eso é importante. Agradecemosche moitísimo, Juan, que nos atenderas e moitos éxitos. Veña, unha gracias a vos por contar connosco. Veña, muy ben. Hasta outro momento. Venga, unha aperta. Unha aperta. Hasta lo veño. Despedimos a Juan enviándolle un agarimoso saúdo con música, non? Pues venga música entonces. Alegría que noita maila e outra, maila e outra pasada, a valei unha pereira que nunca foi avalada. Es media de seda, es media